baangi xel legui nak mu daali dess tamit yeneeni masala yo xamantene batay day aju ci walu buntu bobu te mom moy ndax nit ki suy dem manam suy jëfëndiko manam lan rek la mëna jëfëndiko manam ndax xeer day yor atay xeer atay leneen luddul xeer ndax xeer dafa ma ndax luddul xeer day yor atay xeer borom xam xam yi rahmuhullahu ta'ala dañ ko daali teunk manam dañu ne luddul xeer day yor atay xeer te bok na ci li nga xamantene mom mo koy tektale di dalil bu leer mom moy hadith salman radiyallahu ta'ala no bi nga xamantene mom lañu waxon sank te mom bim nan yenenbi bi sallallahu alayhi wasallam daf ñu téré muné wa an nasta'mila wa an nastanji bi azmin bi radi'in aw bi azmin manam daf ñu téré ñi tancho manam ay nefere ak yah lolou mom limi tekkile moy lepp lo xamne dafa yor atay nefere ak lepp lo xamne dafa yor atay yah bu boba lolou da fay nek lo xamantene dafa haram jeufandiko ñu baye xel ben nañ ko jël ben ay point la yu am solo ayo ñu dem bismillah manam kon bu fekenteene dafa jeufandiko masalan lu deme neke manam lan premier masala bi aju ci lolou moy ana lan motax nefere ak yah nek lo xamantene def ko jeufandiko lan moy sabab bi borom xam xam yi rahmuhumullahu ta'ala wax nañ ci ay wax ne am ne li tax mom moy sobe la comme ni nga xamantene non la nekke ci hadithu abdullah ibn mas'ud radiyallahu ta'ala anhu bi nek ci sahih al-imam al-bukhari rahmuhullah mune yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dañu manam dañu and muy dem ci wanag bi mune ma itini bi salasati ahjar mune ma jox ma ñetti xeer mune fa ataytuho bis nayni mu indil ko ñaari xeer neena war bis na tayni mu indil ko ñaari xeer neena sumal tamastu salisata falam ajidu neena mu dadi lambatu ñettel ba dajumako neena nak fa ataytuho bi rawsin ma dadi koy indil nefere mu dadi te mu ne fa am sakas al hajarayni wa alqar rawsa fa qala itini bi salis fa innahu riks manam mune mu dadi sanni ñettel bi manam moy nefere bi dadni ma indil ma ñettel ndax lan neena ndax li sobe la manam kon lolu limi tekki mom moy lepp lo xamantene sobe la kon bu boba mom day dadi haram jeufandiko rawati na su fekenteene sobe bi sobe la bo xamantene sobe bu toy la ndax sobe bu toy su fekenteene lepp lo xamantene dafa toy dafa amé sobe te toy nit ki bu fekenteene def ko jeufandiko ngir setlu manam ngir tantu mo xam dafa dem all ba nopi wala bok dafa tour ndax sobe bi day gëna tak ci yaramam rek wala bok bu boba kon tamit ci lañuy xamé ni lepp lo xamantene nit ki daf koy jëfëndiko muy gëna tassaré sobe bi ci yaram bi bo waat loolu tamit du baax légui kon bu boba manam ci lañuy xamé lool légui nak mu daal di dess su fekkentene nefere gi nit ki daf koy jëfëndiko fekk mu nekk nefere gu waw mu fekkentene nefere gu waw la ana loolu ndax bu ko jëfëndiko dana ko doy wala deet ndax dana melni xeer bu mu jëfëndiko wala papier toilette bu mu jëfëndiko wala deet borom xam xam yi rahmuhullahu ta'ala lolou tamit den ci wouté amma ñi nga xamantene ñom ñoy hanafiyé ak mbolo ci maliké rahmuhullahu ñom dañoo wax né bu jëfëndiko néféré gogou donté lay am bakkar wayé comme néféré gi dafa waw té li nga xamantene mom la sharia nam ci mbir bi moy dindi jëmmi sobe bi boba dina dindi sobe bi lolou dana bax waaw wayé nak li nga xamantene ñom ñoy jumhurul ulama té moy mbolo ci maliki té lool mom moy mazhabu shafi'i ak hanabila rahmatullah alayhim moy faaw du bax faaw mu jëfëndiko wat lenen ndax sobe bi nefere gi rek du ko doy ndax lan ñu né ndax yenenbi sallallahu alayhi wa sallam mom bi mu yoré nefere gi té pourtant nefere gogu dafa nékkon nefere gu waw waye daf ko sanni dani dedet indil ma benen borom xam xam ñëlu shaf bu boba maliki yi ak manam mbolo ci maliki ak hanafi yi rahmatullah alayhum dañ leen di tontu ne leen dama fekk na ñaari xéer yi rek mënon nako jëfëndiko loolu motax man da fekk na bu jëfëndiko ñaari xéer yi day doy loolu motax waye buñu gisé li nga xamantene moy cause bi tax mu dakk ko manam ndax daf ni sobe la kon limi tek moy sobe bi bu wowe ba nga xamantene du bayyi benn jeexital ci yaram bi kon bu boba day daal di bax ala kulli halin dal sam ci masala yu mel non mom moy li geun moy di jeufandiko dal li nga xamne manam moy dux moy lepp lo xamantene sobe wul donte dafa wow moy bagn ko jeufandiko lolu moy li nga xamantene mom mo geun benen masala bi manam kon manam lolu kon moy cause bi mu joxe waye amna ci benen hadith bo xamantene manam mom la yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam wax ci hadith mi ngi ci sahih imam al bukhari rahmuhullah mune nak mune parce que neferey mune parce que yah mune parce que am al azm fazadu ikhwanukum min al jin mune amma yah nak mune dafa fek ne manam yobul manam ñam la bo xamantene sen mbokk jinni ñoko mom ñu ne kon ñam la bo xamantene sen mbokk jinni ñoko mom amma neferey nak manam ñom tamit manam sen dabay manam sen fas yek ak yoy sen mbam yek yu demene ki non yoy ñom mom lañuy lek waaw manam ndax ñom buñu waxe bismillah neena day daal di fessat del mel namu melon ñu daal koy mëna lek motax nak orma gog nga xamantene mom lañu wara war am orma ci sen lek yi motax waruñu ko jël di diko takal sobe ñun itam lolu bu boba da fay tektale benen mbir mom moy borom xam xam yi kon rahmahumullah ta'ala lolu ci lolu lañu tektale manam ci hadith bobu lañu tektelo ci qiyas bobu mom lañu tektelo ni manam kep ko xamantene da nga jëfëndiko ñam dafa haram manam jëfëndiko ñam dafa haram kep ko xamantene da nga jëfëndiko ñam ngir dindé ko sobe manam ngir tancho ko bu boba manam def nga lu haram ndax dana bu dindé sobe bi nak ndax baxna dana doy wala det day delu wat ci wouté bi nga xamantene mom moy masala bu manam nit ko jëfëndiko nexera bi rek waaw waya ala kulli hal ñom ñepp d'accord nañ ci né nit ki day daal di am bakkar su fekente né dafa jëfëndiko lan manam aw ñam légui nak mu daal di dess benen mbir lo xamantene masalan bu fekente na ñam bi dafa melni lu démé nek orange nga xamantene biiram mom dañ koy lek waye biti bi dañ koy sané ndax def na ndax mu def na jëfëndiko sik neppul ci le biir bi dafa harama jëfëndiko waye ndax biti bi haram na wala haramul ñaari wax la ci waxu borom xam xam yi rahmuhumullah bi ci gëna dëgël insha allah taala moy haramul ndax lan ndax loolu mom comme dootu ñam manam loolu kën du ko lek mi ñi lek rek moy li nga xamantene mom mo nekk ci biir niki nonu su fekkentene biir bi kën du ko lek waye biti bi nak dañ koy lek lu demé nek xoxu mango lu demé nek mango wala bok tandarma yo nga xamanteni ci seen biir mom kenn duko lek waye biti bi lañuy lek yoy tamit jëfëndiko ko day daal di dagal insha allah taala ndax lan ndax cause bi nga xamanteni mom lañu waxon sank ci orange bi niki nonu tamit borom xam xam yi rahmuhumullah taala wax nañ ni kon kep ko manam ndax doomu adama ginnaw bi nga xamantene mom la suñu borom subhanahu wa ta'ala waxe ni mom mo gëna tedd ne wala qad karramna bani adama mom la téral nañ doomu adama du wal teyit mom lañu gëna téral ci kaw jinné yi loolu ginnaw xam biñ ko xam loolu day tektele li nga xamantene manam ne ñamu jinné yi sagam yoy lañu war am orma ci ñom wax ak seen dabay niki nonu tamit ñamu xar yek fas yek et cetera ak nit ñi manam moy nit ñi dal ak seeni daba ñom tamit seen ñam yi dañ ko wara wormal ba tax kenn du ko jëfëndiko légui mu daldi am benen mbir bo xamantene tamit nekk na ci yah moy lo xamantene taxna bañu ne yah kenn du ko jëfëndiko yenente bi sallallahu alayhi wa sallam tere ku jëfëndiko yah moy lan moy manam jam bi mu mëna jam nit ki gañ bi mu ko mëna gañ bu boba ñu daldi harama lepp lo xamantene dafa ñaw manam ñu ne kenn du ko jëfëndiko ndax lu ñew ben du dindi sobe bi ñaar bu dindi wul day gañ nit ki mu boole ñaari bir yo xawé dene kon day daadi haram itam manam mu daali dess leneen moy bu fekkante nak yax bi dafa yor forme bo xamantene dafa dem ba wow parce que yax bi ni mu nekk bu toyé loolu sik nekkul ci na duñ ko manam buñ ko defandiko legi bu démé ba wow nak ndax mu neuf nako defandiko wala det bu fekkante ni manam hanafiyey rahmuhumullahu taala ñom dañu wax ni def nako jëfëndiko ñom daf dañ ni def nako jëfëndiko ma dama dana dindi sobe bi waye bu toyé defu ko mëna jëfëndiko ndax du dindi sobe motax waaw waye ndax ba paré ñu daal bokk ci li ñu gëna tek lo moy na Umar ibn al-Khattab radiyallahu taala anu dafa amone yax bo xamanteni mom la daan jëfëndiko ala kulli halin manam li nga xamantene moy dal li gëna sam moy li nga xamantene mom moy sax saxna ci hadith Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu niki nonu saxna ci hadith Salman radiyallahu ta'ala anhu moy kom bi nga xamantene mom lañu gis ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam da fay téré ku jëfëndiko neféré niki nonu nonu lay téré itam képp ko xamantene da fay jëfëndiko yah manam dal ñu bañ ko jëfëndiko ci luñu joyal loolu moy li nga xamanteni mom moy li gëna sam ndax julit dafa war di itam bayyi di jëma sam ci diinem comme ni nga xamanteni loolu nekk ci hadith Hasan radiyallahu ta'ala anhu moy Hasan ibn Ali ibn Abdul ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhuma mu dal di wax ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax na da ma yuribuka ala ila ma la yuribuk bayyi lepp lo xamanteni da lay indi leunt leunt ci yow dem ci lo xamantene amul ben leunt leunt bayyi duti te nga jëfëndiko li nga xamantene mom amul ben dut te loolu manam hadith bobu mi ngi ci sunan at-Tirmidhi rahimahullah ba pare mu daal ni hadith bi hadithun hasan manam hadith bi de manam hadith bu baax la manam mu neef nu ko jëfëndiko wa niki nonu itam manam niki nonu itam manam hadithu manam yax tamit bok na ci li nga xamantene mom lañ ko qiyasé moy lepp lo xamantene manam lepp lo xamantene du manam dafa ra tax lu demé neké ay verre lu demé neké verre kaasu verre yi ni waaw ak yu demé neké nonu manam wala bok lu demé neké setu yoy nga xamantene dañu ra tax yoy kenn du ko jëfëndiko lutax ñu né parce que yax manam bi nga xamantene yax bi boko jëfëndiko wé day du dindi sobe bi en fait ndax day ratax ratax gamu ratax motax du dindi sobe bi ñu ne kon nak lepp lo xamantene dafa ratax ba mel non yoy itam day nek lo xamantene du dindi sobe loolu kon nak borom xam xam tamit rahimahumullahu ta'ala ñu daal di jëfëndiko hadith bobu tamit ngir tektale manam ñu daal di jëfëndiko hadith bi ngir tektale yoy tamit kenn du ko jëfëndiko bokku na ci li nga xamantene tamit borom xam xam rahimahumullahu ta'ala tektal lo nañ ko ci hadith bobu ngir wanani kenn du jëfëndiko sobe manam amna yo xamantene kenn du ko jëfëndiko manam mom moy dañu qiyas lolu comme yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne manam bir mi ñamu jinni la ak seeni daba lolu motax ken duko jëfëndiko ci benen ci ben riwaya bi manam kon bu boba tamit ñu dal ci qiyasé lepp lo xamantene manam lepp lo xamantene dafa am worma lepp lo xamantene dafa war am worma mu melni tire manam ñu ne bu fekkentene dañ ci bindu masalan alquran wala téré yo xamantene ay hadith yenente bi sallallahu alayhi wasallam lañ ko bind lool mom jëfëndiko ko té tay ko koku ak kéfir la koku kéfir la ndax da nga tay jël sobé diko takal li nga xamantene moy yi nga xamantene ñom ñoo ëpp worma ci mbir yi té lool moy da ngay fowé diiné yalla ji té lool moy yow yalla amul benn doolé amul benn poids ci sa xol amma bu fekkentene nak amma su fekkentene yeneeni bind la borom xam xam yi rahimahumullahu ta'ala ku dem ñom manam ñu upp ci ñom tamit wax nañ ne manam même bu fekkentene bind bi même bu be ay njebar lañ ci bind sax manam ay tiaxan sax lañ ci bind madame xaraf yi ay xarafu arab la dafa haram ndax lan ndax alquran dañ ko wacce ci lak arab bi lisanin arabiyyin mubin te loolu mom motax baatu arab yi ak xarafu arab yi dañu am worma yo xamantene da fay tax day haram nit ki jëfëndiko ko ngir di dem di voilà di ci tanchu bokku na tamit ci benen mbir yi nga xamantene tamit benen masala bo xamantene tamit bu aju ci mbir mi la moy ana ko xamantene masalan manam gennu guayu sobe yi manam ci kanamam ak ci ginnawam yépp dafa teju ko xamantene nak legui ñu am benen parti ci yaram bi buñu ubbi ngir sobe bi difa jaar ana koku nonu nan lay def ndax koku da nga tanchu wala du tanchu borom xam xam yi rahimahumullahu ta'ala ñu daal di wax de koku faw day tanchu manam su fekenteene mais nak dañ ko outal tekantal dañ ni su fekenteene fofu sobe bi def fay genn ba mu mel comme aadatan manam comme ni mu daan genné ci yenen place ci aada bu boba faw day tanchu amma su fekenteene nak mom day genn te du nek manam muju mën may genné fenen bu boba nak mom du tank du ko jarate ñu ne nak ñu daal indi tamit benen tekantal moy su fekenteene am ci biir bi la nek manam fo xamantene ci place ci jumbax bi ci soufu jumbax bi lané ñu né bu boba su nekké ci soufu jumbax bi ñu né bu boba day tanchu ndax day yor atté kanamam ak ginnawam amma su fekkentene nak ci kaw la nek muy jëmmé ci moyen bo xamantene dañ ko ubbi manam def fa raxol wala yu démé nonu bu boba nak du jar muy tanchu bobu day japp rek di julli lolou nak daf ñuy yobbu kon su fekkentene manam suñu manam ki yu besi manam nit ki su yenn febar yu besi bu ko amé ana nan lay atté wala lolou daf ñu ci yobbu yoy nak bok na ci ñi gëna yaatal masala bobu moy imam al-hattab rahmahullahu ta'ala ci sharh bi muy sharh mukhtasar khalil bok na ci ñi nga xamantene tam ñom ñoo ci gëna léral moy al-imam al-qadi abubakar ibn al-arabi ci waridatul ahwazi bi muy sharh sunan imam at-tirmidhi rahmatullahi ala al-jami' kon lol tamit manam bu boba yep ay masala la yo xamantene manam ay masala yu aju ci walu tanchu la amna yeneene masala yo xamantene aju na ci wa legui nak ñu daal di ñew nak yo xamantene insha Allah taala dinañ ko gis ci yeneen hadith yi nga xamantene ñom ñoo ci teggu manam hadith Abu Qatada radiyallahu taala an hadith Ibn Abbas radiyallahu taala anhuma bi nga xamantene mom lañuy gis insha Allah ci jotay yi di ñew waye fi nam mu am yeneene masala yo xamantene aju nañ ci hadith bi masala bu ñëkk bi manam mom moy ne ndekete dagan na ñuy jëfëndiko xalé yi di leen yoni ak di leen dox loosé ay suñu ay soxla su fekente donte ay gor lañ ndax yeneenti bi sallallahu alayhi wa sallam dafa jëfëndiko Anas ibn Malik radiyallahu anhu ak yeneen xalé yi manam di leen wax ne leen nañ ko teyel ndablé et cetera bokku na tamit ci li nga xamantene mom lay woné mom moy né ligéyel nit ñu bax ni ak nitu yalla yi borom xam xam yi rahmatullah ala al jami' wa radiya anhum lolu dafa nek lo xamantene dañ ko yonal ci sharia xana giso Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu jëg bi mu jëg manam di ligéyel yenente bi sallallahu alayhi wasallam té buñ boba bo waxé ni xala la dañ nan la dedet ndax ay mag don nañ ko def ku melni Abu Hurayra ku melni Abdullah ibn Mas'ud ku melni Abu Samh ak ñeneen radiyallahu ta'ala anil jami' ñom ñepp daan nañu jël di ligéyel yenente bi sallallahu alayhi wasallam ngir sakku barké ci mom té lool bu boba day saxal qaida bu mag ndax dafa bok ci nitu yalla yi manam ni nga xamantene nonu manam ciosan bu mag ci nitu yalla yi kep ko xamantene dafa bëgg jariñu ci ñoom manam faaw mu leen di defal manam di jog manam sopp leen bëgg leen and ak ñoom dina ligéeyal waye yoy yep nak te yalla rek tax mom motax comme ni nga xamantene non la ko cheikhuna ahmed tijani radiyallahu ta'ala anhu waxe neena innal waliyya la yu'rafu wala yushabu wala yuhdamu wala yuhabbu illa lillah faman fa'ala dhalik manam waliyu ken duko sopp ken du and ak mom ken duko beug ken duko ligeyal ken duko xam lul ngir jëm yalla kep ko xamantene mu na fa man fa'ala dhalika kep ko xamantene def na li day mu ne dana jariñu aduna ak alakhirah ak barzakh mu ne donte wala ba'da hin donte ginnaw bi mu dewe la mu ne waman la fala mune waye kep ko xamantene and ak ñom te yalla tax mune dedet amul ben dara luko ci jarig mune waye nak mune sax fal halaku alku sax mune aqrabu min shiraki nali moko gëna jégué manam bakkanu dalam manam moy temmu alku bu fekke ne day and nit ñu bax de nek ak ñom di profito ci nek gi mi nek ak ñom te ay intérêt aduna rek mom motax ñuy and koku mom alka dem mom luko jégué la niki nonu su fekente ne tamit intérêt bi intérêt al-akhirah kesse kesse la manam wala bok intérêt aduna ak al-akhirah te yalla dal taxul yow sopp loko ando ak mom beggoko neklo di jofandiko di nek ak mom di ak di xol ana naka lay doxale ngir nga meuna roy ci mom te fek yow dublu wulo ci ngeureumal borom bi subhanahu wa ta'ala lolu li nga xamantene manam mom moy lilay manam li nga xamantene mom molay yott moy ne manam alkade aduna ak alakhirah yalla sam lolou nak amna buntu bo xamantene mom la cheikh omar radiyallahu ta'ala anhu indi ci rima bi ngir leral manam masala bobu yaatal nako fa waye ala kulli hal li nga xamantene dal mom lañ ci djublu won manam mom moy and ak nitu yalla yi abi jeufandi di len ligeyal ak di len manam di and ak ñom manam lolou dafa nek lo xam ngir barkelu lolou dafa nek lo xamantene yonal nañ ko ci sharia bi lolu motax manam niki nonu di len teyel sen bagage ak yu demé nek non manam wa mais dal waye baña melni tubab yi dal japp ne dal lolou buñ lako defale rek yow ñu ngi lay exploiter ak dila hein yoy mom waye nak na fekk ne and gi ngay and ak mom ak nek gi ngay nek ak mom dang cey jaara di jëfëndiko di xol ana nan lay doxale bu ko defé ngay doxale nona ana nan ngay topé lay lay def doxale manam nan lay manam ngay jariñu ci xam xamam ak ci jëfum ak tamit di jariñu ci wilayam waye bu fekkete ne da ngay and ak mom nonu rek di ko yok fitna muy defene mom grand quelqu'un la yow tamit ngay daldi jappé sa bop comme ko xamantene yow légui mag nga ndax yaangi and ak serigne bi té yor nga numéro téléphone portable am wala bok yu démé niko non lolu mom ak fitna rek lay indi musiba lay indi waye lolu motax li lepp liñuy wax ci njariñ yoy manam ñi and ak ñom giir yalla té ñu and ci cadre bo xamantene dañ koy définir ci lu leer ci digge ci lo xamantene régler alcorane ak sunna mom lay top lolu mom motax ñuy wax mom la cheikh ahmed bamba radiyallahu anhu don wax ci ñom nan touba li abdin manam mune ulaikal qawm ndax yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa tudd nitu yalla ñi nga xamantene ñom dañuy tok di ci kar mune ñooñu kat ay nit lañ ñoo xamantene kep ku togalé ak ñom comme niko sama borom subhanahu wa ta'ala waxe ci hadith qudsi bi manam mune ku togalé ak mom di jotayo ak ñooñu mune ñooñu da ngay manam yalla neena du gatchel abadan du toroxal abadan du texedil abadan ñooñu nga xamantene dañuy and ak nit ñu bax ñooñu mune té lolu hadith bob mi ngi ci sahih imam al-bukhari ak imam muslim rahmatullah alayhima mom mune cheikh ahmed bamba radiyallahu anhu ne tuba liqa mune ulaika alqawm la yashqa jalisuhum idh yaksibuna al-muridina sa'adati tuba li'abdin muridin sadiqin lahum bi khidmatin aw bi hubbin aw hadiyati manam ñoñu dem moy nit ñu bax ni fekk tak mu lim leen ci xokal bu kaaw ala sadati amwati tabkil aradi alayhim ka samawati non la ko tambale mu ne fekk muy tambale mu nan mu daan bismillahir rahmanir mu tambal daan daal julli ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam daan innamal a'malu binniyati wa niyyati tabarruku bisadati manam jëf yépp ci yene la aju sama yene nak bima yobb ci ma bind qasida bi mom moy di barkelu ci sang nit ñu bax ñu nit yalla mu daal nak mu daal tambale ne xokal bu ka u yeyna ci ñu joy ala sadati ci sang yi nga ma waat dañu genn aduna mu ne ndax ñom kat lutax ba duñu joy ci ñom ndax te fek tab ki day joy al aradi yusufi alayhim ci ñom kassamawati kem ni ko asaman yi di def manam mu da di commencer lim wax seen ay jikko wax seen ay doxalin wax seen mbax gi nga xamantene mom lañu bax ba